ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت رب الدعيات دماء قول سردار مخ کی آیت کی اللہ تعالیٰ فرمائے المومنان اللہ تعالیٰ دا ظلماتنا شکوک شبہاتنا را اوباسی او طاغوت خپل مرگری چرے پا شکوک شبہات کی اختکی دا غیر پر اللہ تعالیٰ اس دری واقعات بیانی اول واقعہ دا دوانو ڈلو سر تعلق ساتی نمرود یا نمروز نمروز یا نمرود دوان سیدی دا ابراهیم علیه السلام سره مناظره وکړه باس مباحثه وکړه اصحاب الظلمات دا جابر بادشاه جبار ظالم بادشاه خپل قانون په خلکو باندې منه د الله تعالی قانون نه مانه او خپل قانون په خلکو باندې منه لې دا ابراهیم علیه السلام سره محاجه وکړه محاجه باطله الله تعالی دا غی وضاحت کړي دی آیات کې نو حاصل دا شو چې ابراهیم علیه السلام غالب شو په غی باندې ذکر دا الله ولی الذین آمن او نمرود یا نمروز چې دی هغه په مناظره کې هغه مغلوب راغی هغه مغلوب شو الم تر الی الذی آیتنه ګوریا کستا حاج ابراهیم چې باطل جګړې اکړې وا د ابراهیم علیه السلام سره فی ربی فوارد رب دا کی ان آتاه الله الملک دا علت او سبب دې لپاره د ما قول د ابراهیم علیه السلام سره په باطل باندې محاجه ولې کړې وا د دې وجنا ان آتاه الله الملک چې ورکړې الله تعالی هغه ته بادشاهي بادشاه جبار ظالم بادشاه مناظره یې پس کې وا په رب کې وا لفظ رب ذکر شه اشاره د دې ته د انبیاء علیه السلام سره دشمنی په سوا الله تعالی په صفت د ربوبیت چې څوک منی د هغې سره اختلاف راځي الله تعالی که په صفت د خالقیت باندې په صفت د تدبیر باندې په صفت د مالک باندې دا مشرکانو منه ما خبره وکړله دا بس د کوئ دا عقیده ده د مکې د مشرکانو عقیده دا وه چې الله تعالی خالق دی مالک دی رازق دی که یوه ګینټه بیان دی په دې باندې وکړ نو مکې مشرکان وی دا مونږ منو ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض که تپوس په دې وکځمکې آسمانونه چا پیدا کړي دي دای منل ومن یدبر الامر تدبیر کوونکی د نظام څوک دی اما یملک السمع والابصار والافئده دا څوک کوي د دې ټولې ویل چې دا الله تعالی کوي خو لیکن الله تعالی په صفت د ربوبیت باندې نه مانه بیا تربیت په دوه قسمه دی یو تربیت ظاهری دی دای منله چې دا خوراکونه موږ ته الله تعالی راکوي غټۍ م الله تعالی جامع پیزار درت الله تعالی راکی او مې يرزقکم من السماء والارض دایمنه لا پیدا پستون را له الله تعالی کوي خو الله تعالی په صفت د ربوبیت سره په دوی معنی باندې نه مانه یعنی الله تعالی د خپل مخلوق تربیت کوي پیغمبران نه لګي خپل قانون او نظام را لګي د پیغمبرانو په واسطه باندې جګړه وهل ټکول پدی باندې نو دیو جنا لفظ د فی ربه ذکر شوی تاسو قرآن کریم کې لوی خبرې ته سوچ کوئ زیات هغه دا دی کله چې د انبیاء علیه السلام دعوت ذکر کیږي قرآن کریم کې نو په هغې کې ذکر کیږي د الله تعالی صفات چې بیانوي نو په صفت د رب سره الله تعالی ذکر کوي د موسی علیه السلام دعوت ته وګورئ رب السماوات والارض دا به ذکر کیږي ځکه جګړه وهل ټکول ټول په دې باندې وو الم تر الی الذی آیتنه ګوریا کستا حاج ابراهیم چې باطله جګړه کړې وه د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د رب دغه کې ان آتاه الله الملک د دې وجنه چې ورکړې وه الله تعالی هغه ته بادشاهي اذ قال ابراهیم کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربی الذی رب زما هغه ذات دی یحیی و یمیت چې ژوندي کول کوي مړه کول کوي دا دعوه شوله قال هغه ویل انا احیی و امیت زوم ژوندي کول کوم مړه کول کوم بس دا دعوه شوله دین وروسته دلیل شروع کی قال ویل ابراهیم علیه السلام فإن الله يأتي بشمس يقنا الله تعالى راولي نور من من المشرق إلى مشرق نفأتي بها من المغرب نطير أول مغربنا طير أخكار كذا وبهت الذي كفر نو هران هران دريان شو چپاتی شو الذي كفر آغا چه کپر اکڑه هون آغا هران پاتی شو آغاوی جندی کول و ملکول زم کول شما یو سلی باندی ده پانسی حکم کرده و آغای آزاد که او یو سلی قتل که و سویداده کنه نو آغا خو وجل نو که یو وجل دی یو ملکول دی دوانه که پرق دی پا تو روانه چه وحی آغا خو وجل شول ابراهیم علیه صلات و سلامی زما رب ملکول که زما رب چره جندی کول که دا کار که ان الله یاتی بشمس من المشرق آیاتونو کی دو خبر راضی علماء کرام پسرینو داغی تفصیل بیان کړی دی یو دا خبره شولا هغه دا چې دی کافر دسې ولی ونویل چې له مشرق نه زه راخیژم الله تعالی دې له مغرب نه راوخیژی دا خبره ولی ونه کړله مفسرینو لیکلی دی یو وجه د هغې لپاره دا وه چې مجلس کې ردنه مشران خلق ناسو که چرته ده دا خبره کړې وی چې زه یې د مشرق نه راخیژم او ستا عرب دې له مغرب نه راوخیژی نو هغه مشرانو به ورته ویل چې تا خو دی تبا ته لا ژوندی نه وي چې دا نور الله تعالی د مشرق نه راخیژو ستا نه مخکې الله تعالی دغه کار کو دویم جواب مفسرینو بیان کړی دی علامه سمعانی رحمت الله علیه وی دا په دې باندې پوهیده که چېرته ده دا خبره وکم او ابراهیم علیه السلام د الله تعالی نه طلب وکړي نو الله به له مغرب نه نور راوخیژی او مشرق طرف ته به یې پناه کړي یا دا جواب تی اللہ تعالی بس هیر کرده دویم سوال پا دی آیات کی مپسرینو بیان کرده اغدار چی دا مناظری اصول داری چی کلا پا دلیل باندی دا خصم دا طرف نا اعتراض وکلی شی داغی بطلان کار شی دل تای دا دلیل د یو دلیل نه بل دلیل ته انتقال شیرې او دا د مناظری اصول نه دي یو دلیل پیش کړی دی ابراهیم علیه السلام ربی الذی یحیی و یمیت زما رب جوندی کول کوي مړه کول کوي او بیا ابراهیم علیه السلام وایي په ان الله یاتی بشمس من المشرق نو دا انتقال شوی دی یو دلیل نه بل دلیل ته او دا د مناظری د اصول نه خلاف دی نو تاسو ته ما داسې توجیه وکړله چې دغه اعتراض نه راځي نا ربی الذی یحیی و یمیت دا دعوه ده دا دلیل نه دی ابراهیم علیه السلام زما دعوه داره چې زما رب جوندی کول کوي مړه کول کوي هغه دعوه وکړله نه دا جوندی کول او مړه کول خو زه کومه اوس دعوه چې کله ښکاره شوله په هغې باندې دلیل پیش کول پکار دی ابراهیم علیه السلام په خپل دعوه باندې دلیل پیش کړه په زما رب جوندی کول مړه کول ځکه کوي د ژوندي کولو مړه کولو مالک الله تعالی ذکرې په ان الله یاتی بشمس من المشرق یقینا الله تعالی راولي نور د مشرق نه پاتې بها من المغرب نو طیر اوله د مغرب نه دا دلیل پیش کو هغه بل سری دلیل پیش نه کو او بهت الذی کفر نو چوپ او حیران پاتې شو کس چې کوبره کړي والله لا یهدی القوم الظالمین الله تعالی توفیق د هدایت نور کې قوم ظالمانو عنادیانو ته او دې کې لا یهدی په معنا چې الله تعالی دلیل نخی قوم کافرانو ته الله تعالی داسې دلایل هغې ته نخی او کالذی مر علی قریة وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها دې مخکې آیات په تفسیر کې علما کرامو لیکلي دي د اثبات د حق دپاره مناظره کول دا د انبیا علیه صلات وسلام سنت دي خو نن سبا به خبره یې د مناظرو نه ویډیوګانې به د هغې ګورئ یو بل د کنځلې کوي په کې په دې ردې وایي دا د زده د عناد د وجې نه د تعصب د وجې نه او چې ویډیو مې وشي او سړي ته ښه ښکاره شم دې دپاره مناظرې کېږي پاکستان کې ډېر لوی غټ غوبل پرې باندې شروع دی بلکې بعضې خلک داسې شته دی چې هغه حکومت یې ردې لپاره ساتي چې مسلمانانو په مند کې تفریقه پیدا کی اختلاف پیدا کی ډېر خلک داسې شته دی او بیا ډیر مسائل دا سری چې پروعی مسائل دی صرف د مجتهدینو په اړه کې اختلاف دی دوه طرف ته په اړه باندې دلایل موجود دي په اړه باندې مناظره کول او کلذی مر علی قریه د دوی مواقع الله تعالی بیانې او د دې تعلق دی د الله ولی الذین آمنوا سره ایمان والا الله تعالی د شبهات او شکوک نه راوباسي او کلذی او یا تعالی دلی دی په شان دا چا باندې مر علی قریه تن چې ورتیر شو په یو خار باندې وهی خاویتون علی عروشها او هغه خار را پریوتلی و علی عروشها په چتونو خپلو باندې قالنو هغه ویل هغه کس انا یحیی هذه الله بعد موتها انا په معنا د کیف سره دی څرنګې به ژوندي کوي دې لره الله تعالی بعد موتها وروسته له مرګ د هغې نه دا څوک دا سړی په کلی باندې ورتیرېده هغه کلی چې تونه راغورځېدلی و خلک یې مړه شوي وو دا به الله تعالی څنګه راژوندي کوي مفسرینو لیکلی دي عزیر علیه صلات و سلام ده او د قریې نه مراد کومه قریه تی مراد ده دا اکثر مفسرینو قول دلی چې مراد درېنه بیت المقدس دی او علمای کرامو لیکلی دي بخت نصر بادشاہ دغه قریه دی کې بنی اسرائیل اوسیدل نو بخت نصر بادشاہ هغه کلی اوسیدون کی قتل کړل او څه کسان په هجرت باندې مجبور شول تورات یې هم سیدلی و تورات یې سیدلی و نو عزیر علیه صلات و سلام په هغه علاقه باندې ورتیر شو چتونه وغیره دا یې راغورځېدلی وی الله تعالی به دا څنګه راژوندي کوي دا انا دا په معنا د کیف سره دی دا په تور د انکار او د شک سره نه دی بلکې په طریقې د استعظام د قدرت د الله تعالی سره دی د الله تعالی ډیر لوی قدرتونه دی الله تعالی به ګوره دام دوباره راپورته کوي نو انا کی طریقه او کیفیت ته اشاره ده یعنی دا خلک کی دوباره راژوندي کیږي نو دا به تدریجن راپورته کیږي او کنه څنګه چې انسان پیدا کیږي په اول ځل باندې دغسې به پیدا کیږي تدریجن بی او کنا پس طریقه وانی بی نو الله تعالی داغی الله تعالی پی مرگ راوست عزیر علیه صلات و سلام بنی سل کال الله تعالی مل و ساتا مل دغسی مل پاتی شو آغا کلی چی عزیر علیه صلات و سلام گرزیده داغی سلا دا خوراک سیزونو بعضی مپسیرینو لیکلی دی دا عزیر علیه صلات و سلام دا سلا دا خوراک دا پارا انزر و سرو د سفر تو خوا د سکرو د پاره وسره پیو شو د وسره یا نور څه سیزونه وسره سل کاله په هغې باندې تیر شول هغې خوند دا بدل نه شو وایي کله چې عزیر علیه صلات و سلام سل کاله بعد الله تعالی راژوندی که تپوس ته وشو وایي څومره وخت دی تیر کړی دی وایي یا به یوه ورځې او یا د پوره ورځ هم نه را بلکې صد ورځې ده عزیر علیه صلات و سلام داغی سورلی چې واغ په خر باندې وه الله تعالی ول هغه خرم وجلی و الله تعالی ورته وویل ته ګوره چې دا خر دې څنګه راپورته کومه یعنی ته وایې چې الله تعالی به دا مړی څنګه راژوندي کوي نو طریقه یې دا ده الله تعالی ورته وښودله الله تعالی هغه اډوکي هغه زاړه ختم اډوکي الله تعالی را یوځای کړل او بیا ورته غوښه وغیره ور واغوستولی شوله بس د هغې نه سورلی جوړه شوله عزیر علیه صلات و سلام تقریبا د څلویښتو کالو په عمر کې هغه الله تعالی پې مرګ راوست سل کاله الله تعالی مړ وساته څلویښتو کالو په عمر کې کله چې واپس خپل کور ته راغې علاقې ته راغې نو ځوانو زامن وسیع اکړوسی چې و نو هغه بوډاګان شوي الله تعالی هغه واقعه بیانوي او کلذی مر علی قریه او یا تالیدلی دی په شان دغه چا چې ورتیر شو په یو خار باندې وهی خاویتن او هغه خار راپریوتلی و علی عروشیه په خپلو چتونو باندې چتونه راغورځېدلی قال نو ویل هغه کس انا یحیی څرنګې به ژوندي کوي هذه دغه الله الله تعالی بعد موت یا پس د مرگ داغینه فاماته الله نو مړ وساته الله تعالی غلره میت عام سل کاله مړ وساته دا ټکی میولی و مفسرین لیکلی دی فاماته الله تعالی مړ ک عزیر علیه السلام او بیا و البسه بیا ایثار کو سل کاله بیا غ ایثار شو نو دیو جنا تاسو ما معنا وکړه چی حسار که الله تعالی اغلرا مر وسط الله تعالی اغلرا میت عامین سل کلا ثم بعثه او بیارا جوندی که اغلرا ورست سلو کالونا قال الله تعالی تو الکم لبیستا سم ریسار شویتا قال اغویل لبیستو یومن او بعض یوم حسار شوی ما یو ورد او یو اس یا یو تکلا او حسید او حسد وردی یا یو ورد می شویده او یا طول ورد نرا بلکی وردی یو سه حسده قال الله تعالى تو فرمائل بل لبست مئات عام بلکی تا حصار شوی سل کالا پندر الى طعامک او گرا خوراک پلتا و شرابک او سکاک پلتا لم یتسنا ندی خراب شوی ندی بدبودار شوی ابی کرا شوی ندی این ضرور سرو او دغسی دا سکاک دا پارو سر شو دو باز ام پسرینو لیکلی دی عصیر العنبو دا انگورو رسو سر سرو دا انگورو شربتو سرو وانظر الى حمارك اوغرتا خرخ پلتا دیدک په عبارت کی تقدیر دے لتاست دل به دیر پارا چې ته پاغي باندې دلیل ونی سي چې الله تعالی به مړی څنګه ژوندۍ کړي ولې نجعلک آیت للناس دیدک په عبارت کی تقدیر دے ولې نجعلک آیت للناس او دیر پارا چې اوغرزو مونږه تا نخر پار د خلکو اصل عبارت د سره فعلنا ذالک الله تعالی دغه کار مونږه وکړه چې سل کاله ته مونږه مړم کړلې سل کاله ایثار شولې ولې لنجعل آیت للناس دیر پاره چې وګرځو مونږ ته آیت للناس نخر پاره د خلکو وانظر الی العظام وګرته اړوکو ته درې خر اړوکو ته وګوره کای پنون شو زه سرنګرا او چته مونږه غیلرا نشوز ولیکيږي حرکت ورکولو تا گور او تا چی دا اڈوکی و سنگ حرکت کی سرنگی وراو چا تیگی ثم نکسوها لحما او بیا اغندو منگا غیتا لحما نوخا بیا باوتا غخا وروا غندو بس اللہ تعالی و لخرم را جندیک عزیر علیه السلام و اللہ تعالی را جندیک فلم ما تبین لہونو کلا چی خخ کارشو دتا سشی دی تخکارشو کیفیت الاحیی کله چې ښکاره شو دته کیفیت د راژوندي کولو چې الله تعالی به مړی څنګه راژوندي کوي فلما تبین له کیفیت الاحیاء دوی معنا مفسرینو بیان کړی ده فلما تبین له کله چې ښکاره شو دته ما اشکل علی چې هغه کومه خبره ده په ذهن کې اشکال وه هغه ښکاره شول تخه چې الله تعالی به دا مړی په تدریجن به راپورته کوي او که نه په یو ځل باندې به راپیدا کوي نو قال ویلو عزیر علیه السلام اعلمو پویشو مزا پا علم مشاهده سرا دا تکی با خم خواهی که دا تکی او نوائی نو بیا دا پیغمبر پا بارا کی غلط خبر پا زین کرازی ولی دا دین مخ کی عزیر علیه السلام نو پوی پری بانده چه اللہ تلا پا هر چیز بانی قدرت لری نانا دا عزیر علیه السلام مخ کیم دا دین عقیده دا غوا خلیکین مخ کی پا علم مشاهده سرا یعنی پا سترگو سرا نوری دنی مخکی علمو بغیر د مشاهده نه او وس علم حاصل شو په مشاهده سره استر ګمانه اولیدل فلما تبین له کړه چې ښکارا شو غیتا طریقه در جوندې کول د مړو نو قال ویلغه اعلم پوه شم زه په علم مشاهده سره ان الله علی کل شیء قدیر چې یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت ترون کړي وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي درې مواقع د مخکې آیات کې یو مسله ته وایم هغه مسله ده دا مخکې آیات ښکاره دلیل دی پرې خبره باندې چې انبیاء علیه الصلوۃ والسلام په خر باندې سورلی کړې ده لکه عزیر علیه الصلوۃ والسلام سورلی هغه د خر وه په حدیث دا معاذ رضی الله تعالی عنہ کراغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په خر باندې سورلی کوله. انس رضی الله تعالی عنه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعود المریضه، نبی علیه السلام به مریض بیمار پرسی لته و یشهد الجنازه، نبی علیه السلام به جنازې لته و یرکب الحمار او په خر باندې به سورېده. حدیث ترمذی کې دا راغلی دی. دغسې نور احادیث ډېر شته دی. په لهذا هیڅ یو مؤمن مسلمان لدا جایز نه دی چې څوک په خر باندې سورلی کوي او هغې ته بد وګوري. دویمه خبره دا، هیڅ یو مسلمان له جایز نه دی چې د چا د شرمنده کولو دپاره، د چا د سپکولو دپاره په خر باندې څوک سور کړی شي او د هغې توهین وکړی شي. که څوک داسې کوي نو دا د یهودیانو د انګریزانو د بېدینو خلکو طریقه ده. و اذ قال ابراهیم ربی ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن. دره مواقع ذکر کیږي د ابراهیم علیه السلام او دام تعلق ساتی د الله ولی الذین آمنوا سره. ابراهیم علیه السلام هغه رڼا د علم مشاهده تراویستلی شو. دا ټکی وای شکوک شبهات نه و، دا ټکی وای د پیغمبر په اړه کې نه وای، د علم غیر مشاهده نه راویستلی شو علم مشاهده ته. و اذ قال ابراهیم، کله چې ویل ابراهیم علیه السلام ربی ارب زما ارینی و خیماتا کیف تحیی الموتا، څرنګه به ژوندی کې ته مړو لرا، الله ته به مړی څنګه ژوندی کې ما ته را وخایه. قال الله تعالی وفرمایل اولم تؤمن، آیا ولې ته ایمان نه لرې؟ ایستا ایمان نشته دی ولې؟ دا تپوس ته الله تعالی په خپله ځکه کو، که دا یې نه وی کړی نو خلکو بیا وی چې د ابراهیم علیه السلام عقیده صحیح نه وه. قال ان ویل ابراهیم علیه السلام بلا ولینا، زه خو ایمان لرم، ایمان مشته دی، یقین او عقیده مشته دی، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن دې لپاره چې کلک چیز زړه زما، زه وینم دا په علم مشاهده سره چې الله تعالی ته به دا مړی څنګه ژوندي کې. قال وفرمایل الله تعالی فخذ اربعه من الطیر، نو ونیسا څلور د مرغانو په سرهن الیکا، هغه ځان سره عادت کو وی ټوکلی ټوکلی کا، ځان سره وساته ټوکلی ټوکلی کا. ثم جعل، او بیا کېږده علا کل جبلین، په هر یو غر باندې چې ستا وسه هغې ته رسېږي. دا ټکې ولې وای کلو له پته راغلی دی، په هر یو غر باندې. نو ولې د دنیا چې څومره غرونه دي په هغې باندې سه ابراهیم علیه السلام د هغې نه ټوکلی خودی، دا خو د انسان په وس کې نه دي. تاسو ته ما ویلي وعلم آدم الاسما کلها، په هغې کې ویلي دې د مراد کلي عرفي مراد دی، با الفاظ دیگر دې ته ویلی کېږي اضافتي، دې ته ویلی کېږي اضافتي جزئي. على كل جبل منهن جزاء، تكيدا پہاڑ یو غربان نی، على كل جبل پہاڑ یو غربانی منهن داغنا جزء ان ټوکړه، اضافت عرفی اضافت استغراقی. نو کم زی تجستا لاسرسی کیږي نو پاغي باندې یو ټوکړه کیږي. قال وی الله تعالی فخذ اربعه من الطير، ونس سلور د مارغانو نه، سلور لپس خو ذکر شوی دی قران کریم کې، خدا تعین نشته چې دا کم مرغوی دا ډیرو صحابه کرامو نه او دغسې د تابعین نه نقل نی. یو تاوسو او دویم بانګیو او دریم کوتره وه او څلورم کارغه و. بیا علما کرامو لیکلی دي چې د مرغو صفات منحصر دي په څلور کې، په تاوس کې خواهش ډیر زیات دی او په بانګي کې خواهشات زیات دي او په کارغه کې حرص د خوراک ډیر زیات دی او په کوتره کې غفلت ډیر زیات دی. دا څلور د دې وجه نه منتخب کړلی شول. قال الله تعالی ویل فخذ اربعه من الطیر، ونیسه تا څلور د مرغانو نه په سرهن الیکا، ټوکړی ټوکړی کا هغه ځان سره، ویسا تر ځان سره بیا ټوکړی ټوکړی کا لالک. ثم جعل، او بیا کېږده ته علی کل جبل، په هر یو غر باندې منهن داغینا جز ان ټوکړه. ثم ادعوهن، بیا آواز ورکه هغې ته یاتین کسعیا، راضی وتا ته منډې وهونکي. سعیا مصدر مبنی للفاعل دی په معنی د سعیاتین سره منډې وهونکي. وعلم پوه شه ان الله عزیز حکیم، یقینا الله تعالی زورور دی حکمتون واله دی، الله تعالی زورور ذات دی حکمتون واله دی. ابراهیم علیه السلام هم دغسې وکړله، څلور مرغۍ راونی ولې اغیر ځان سره اوساتلی ټوکړي ټوکړي کړل او دا غینه بعد بیا په غربانه کې خولې دا غیا ټوکړي او دا غینه بعد به आवाज وکاغیته نو مرغی راغله لی الله تعالی را ژوندې کړلی ثم دعوهن یاتینک سعیا بیا غیت आवाज ورکارا بشتا ته سعیات منډه وهن کی او پوهش چې الله تعالی عزیز ضرور ذات دی حکیم حکمتونه والا دی د الله تعالی په هر کار کې حکمتونه